A milpa e o paliacate, o camiño e os espacios. Os pregóns habíase poema. O allá pancesite monumento, en case todos os camiños, en case todos os camións urbanos, hai un voceiro que anuncia os destinos, dende a sanela ou baixando a rúa, un menor de idade, moitas veces. Chocolate, chicles, caramelos. En moitos buses, en moitos destes buses, alguén entra a ofrecer os seus produtos. Cacahuates, semillas, nueces, Avenida Ferrocarril, Santa Lucía, Juquila, Reforma, Taneche, mangos, duraznos, guayabas. Catro bolsas en cada man. E faise un lío cos pesos, a compañeira, no camiño da Sierra Juárez. Sola de Vega, Juchatengo, ungüentos pa reuma e calambres, ayutla, Zacatepec, Cochocón, tamales, sabrosos tamales, picosos tamales, mijes, pues. E tamén, o voceiro de comunidades baixa ben entrada a noite, nunha curva do cerro para guiar con golpes na man, no camión, ao chofer a beira do barranco. Juquila, Reforma, Taneche, entre rúas e terracerías, febreiro 2007. Os brigadistas e o camiño. Paco vende a Tenco, Mar chegou de Oventic. Tasio vende Santiaguito e Marcha regresa a Madrid. Marta regresa a Madrid. Ponchito fala dunha comunidade e Elena está atrapada aquí. Mariel camiño do Salvador e Beto pregunta por Nicaragua. Sara escreve desde os altos e Maya segue para Guatemala. Pupe sube a Calcalotepec e tatanca dedo a Gringolandia. Oliver polos ventos do Istmo e Sergio Sá por Guatemala. Maribel volta o seu defectuoso e Carlos non sabe para onde vai. Laura chega, vai e ven, e eu marcharei sen ver o mar. Gaia venda garrucha e metí recorrendo a Mixteca. Carla fica na Sierra Sur e Paul volta para Guatemala. Iñaki outra vez e Bolón e Neus vai e ven con payasas. Nick di que volta en tres meses e voltou. E Paulín atrapada en Oaxaca. Teresa caravana por Guerrero. Nuria marchou sen despedirse. E Josep a Palestina coa cámara. A chuvia e a espera. A chuvia sobre a cidade de Oaxaca, bandador turístico case baleiro, o Instituto de Artes Gráficas pechado e a asamblea que fica desprazada. Un solista acordeón, unha chamaca pasando a jícara e nos agardando outra vez por unha e boa causa. Triste melodía, triste historia, triste historia, triste historia, triste da compañera que aí ven do outro lado das reixas. Diálogos surrealistas, en Chiapas. Paseando nas aforas da comunidade, un güero nunca pasa desapercibido, un blanco, pues. Pero son as máis pequenas as que xa che entran e che enredan con preguntas. Diálogo. ¿A dónde vas? A dar un paseo, ¿qué se puede ver? Hay una aldea, y es bonita. Es chiquita, pero bien linda, pues. ¿Y fue usted a la iglesia? Pues no, que hay mucho que ver acá afuera. Pero la iglesia es muy hermosa. Quizá cuando haga frío, entre a verla. ¿Puede sacar el boleto en el municipio? Ah, bien, gracias. ¿Me regala un peso? Voltando a comunidade. Señor, regáleme un peso. No puedo. Sí que puede. ¿Para qué? Es para mi tortilla. ¿Y quién me da para mi tortilla? Usted sí que puede. Sí que tiene. Solo tengo para volver a San Cristóbal. Sí que puede. Que no. Di que sí. Estás perdiendo el tiempo, chiquita. Adiós. Outro diálogo con adultos no mercado de Chiapas. ¿De dónde viene usted? De Galicia. Ah, de España. ¿Y sabe usted quién fue el español más importante que conocimos en México? No lo sé. Fue Hernán Cortés. A partir de agora non podo responder a súas comentarios, non podo entrarlle. ¿Sabe usted con quién habla? Con una raíz del tiempo, con un poeta. E logo seguín falando con él, e si era un tremendo poeta. E logo preguntei por él, e me dixeron que era un gran poeta, pero que tomaba moito alcohol. Historias dos mercados. De día o mercado na rúa, coas vidas que dan máis vida, e as vidas atropelladas por outros alleos corpos. De día o mercado na rúa e da noite, e na noite case nada revela que aquí houve un mercado e que mañán moi cedo será construído outra vez, sen que nos demos conta. De día o mercado na rúa, que non nos deixa camiñar, que nos pare, que nos dá paso, coa música dos pregóns, do seu precario Castilla entre ricas linguas indíxenas. No mencer nacerá o mercado, e a pura forza humana arrastrará carretas e diablitos e grandes sacos nas costas en a noite outra vez a música deses corpos. E máis entrada a noite, o baleiro e o silencio que nos paran a escribir e tamén nos dan paso para mañán outra vez voltar ao mercado que dá a vida. As nubes e a serra. Sobre os variados verdes da serra unha capa de espesas nubes brancas. Sobre elas o ceo ben azul e outras dispersas e pequenas nubes que lle dan paso a un ceo gris que ameaza, ou máis ben promete, a sabrosa chuvia que precisa a serra para manter estes variados, estas variadas cores, pues. A ceiba e o camiño. Ao final sempre volvemos á selva, á montaña, ao altiplano. Sempre fuximos das cidades. A ceiba é unha árbore sagrada. Sagrada é a árbore no bosque e na comunidade. A ceiba, igual que o pochote, medra con espiñas que logo perderá cando sexa grande. O yasté é unha árbore sagrada. Sagrada é a selva e as súas formas. O amate, o matapalo, o mono araña, o zaraguate. O tucán, o quetzal e abaixo o tapir, o tepescuintle, o jaguar e todo o círculo. E no medio de algunha selva, cidade abandonada, as pedras das construccións que son devoltas á terra, cos seus misterios e memorias. Sagrada é a selva e as súas formas, o río, o vento, o cerro e as xentes da selva, e outra vez a ceiba, a bella ceiba, principio ou final do camiño. Lembranza das miñas estancias en Toniná, Caracol Quinto, Bolonajau e Chimalapas. E logo escribo pequenas cousas para explicar o poema. Dentro do amate alguén dormiu aquela noite. Aos zaraguates oímolos e os monos arañas aventaron os paus. O quetzal e o tucán, os pasaros fermosos, cantaban chido e atopamos e recollimos as súas plumas. Do tapir vimos as súas pegadas, pero enigmático jaguar. O enigmático jaguar. Quén sabe? A trenza e o reboso. Novo capítulo da Milpa e o Caliagate. A trenza e o sesún. E a primeira cita, curiosamente, dunha compañeira brigadista de Canadá. Sobre a trenza, curiosamente. Ella, la indígena, me hizo la trenza e por primeira vez extrañé a mi mamá. Marchamos do sesún e recollín outra cita. Me duele la pancita. Después del ayuno, me di un atracón. E o reboso. O reboso é un textil co que te podes tapar. Empregalo para cargar varias cosas. Levar a túa crianza pegado ao corpo e as meniñas até máis de 2 anos van nas costas da súa nai no reboso e a vida non para de medrar diante dos seus sorprendidos ollos. Se a meniña dorme ou non e a súa nai ten que ir por leña ao monte con ela vai, con ela lava a roupa e xunta os polos. A meniña no reboso da súa irmán maior, moi raras veces nas costas do seu pai, pero unha vez vino. A meniña pegada ao corpo da súa nai, medrando cos seus sorprendidos ollos. La Chilla, marzo 2007. Entre 2007 e 2008, as mulleres e as armas. Adelita e o fusil, Isabel e as reixas, Frida e as pinturas, María Sabina e as ervas, Italia e a denuncia, luz e as tomas, Ramona e o pasamontañas, Estela e a cacerola, un arma para cada muller, unha palabra para cada tempo e para cada lugar, pues. A primeira choza, palabras de Sofía. Barrio pobre de ocupacións nas aforas da Cidade de México, ao sur este. La primeira choza. La primeira choza que tuvimos aquí era de pura lona. El primer invierno, cuando me acostaba, sentía el frío en la cara. Ella es la primera niña que nació aquí en el predio. Por eso le pusimos Valentina. ¿Cómo es posible que todo esto se nos haya olvidado tan pronto? Desaparecido. ¿Dónde estás, mi viejo? Ay, porque te llevaron y te desaparecieron. Te desaparecieron. No te pude ni llorar. Yo aún era muy chiquita y tarde supe la verdad. Tarde supe la verdad. Busco ahora otras verdades en otros cuerpos golpeados. Yo también busco a mi padre. Yo también busco a mi padre. Asesinadas. No sabía muy bien qué poemas iba a votar. Este no sé si o votéis nos últimos recitáis. Y aquí claramente no podía faltar. Dúas compañeiras da radio comunitaria Triqui de Oaxaca, que foron asesinadas por ser periodistas e por moitas cousas máis. Pero por ser periodistas morren máis persoas, pero nas estadísticas probablemente dos periodistas internacionais que foron dos periodistas que foron asesinados nas guerras, elas non aparecen porque son unhas pobres indíxenas e mulleres. Asesinadas. Asesinadas por ser mulleres, por ser periodistas, por ser pobres, por ser indíxenas, por formar parte dun municipio autónomo, por ser as voces, elas, as dúas mulleres da radio comunitaria que segue rompendo silencio, que seguirá rachando silencio. La radio que rompe el silencio, a Radio Trique das Compañeiras. Pequenas historias, un pouco de luz e alegría das nenas, das fillas. A filla, yo nunca pensé que a casa de mi mamá llegara la luz eléctrica. Día neta. Me dijo mi abuela que yo ya no sé andar descalza. Ediso Internacional hollando un telar de cintura fermoso. Yo no entendía nada, la bola, el hilo, el telar, un trabajo increíble. Colectivas, palabras da compañeira Estivaliz. As mulleres fan as delicadas tortillas, comillo da milpa colectiva. A milpa traballas en colectivo e colectivamente deféndese. En colectivo, camiñan. E eu escribín sobre o reboso outra vez. Escribín isto en Oaxaca, xaneiro 2008. As veces cando unha muller camiña, non sabemos que leva no seu reboso, a súa crianza vai toda tapada e retorcida, e confundímola con outros bultos. Este poema non yo mandei a miña amiga que lle mandaba textos, pero ela me mandou outro, parece ser co rebosos. Tapan criaturas en Asia, en África e en todo o sur. En Darfur las mujeres tienen extraños bultos en las espaldas, cubiertos por las telas. Esos bultos son los bebés cargados a lo largo del día que con el vaivén del caminar y el calor se quedan dormidos. Texto que me envió Maite desde África. Atenco e o plantón. Tonada por Atenco. Escrita en mayo de 2006. O primeiro poema que fixen en Castilla. Un elesía que lle mandei aos meus compañeiros que me mandaban correos da represión en Atenco. Represión por ser labregos e por defender a súa terra pacíficamente cando querían facer un aeroporto e un macrocentro comercial á beira da Cidade de México, á beira tamén do macroaeroporto desa cidade. Na memoria de Alexis. En Texcoco vender flores es muy peligroso, amiga. Mientras pagas esas plantas también compartes la vida, compartes la vida. Por la vida en Atenco como hace 500 años, muertos y cientos de presas, miles de represaliadas, de represaliados, apoyando a los floristas Atenco y la otra campaña por Atenco, nuestras voces que no serán silenciadas, no serán silenciadas. En Atenco hay un plantón, un plantón y un campamento permanente, en este caso una porta do penal. Me costó mucho salir, fue muy duro dejarlas dentro. No soy libre hasta que los compas no sean libres. ¿Cómo me siento? A veces confundido, a veces triste, a veces me pongo a reír, a veces fuerte. El molino de las flores de tanto sangue, Atenco y la otra campaña, pero está allí, o sorriso da lúa, sobre o plantón, o sorriso da lúa, loita e amargura, amargura, e sobre todo loita y resistencia. Mulleres denunciando. Una cita y varios comentarios. El Estado generó las torturas. No creemos en la vía legal, pero es un recurso de la lucha. Y as peritases para denuncias son realizadas neste estamento. O estamento chámase así como digo. Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionadas con Actos de Violencia contra las Mujeres en el País. Son actos relacionados contra la violencia, no son actos violentos. E eu pregúntome, será un organismo da insustiza, da xustiza? Estará máis perto dun aparato da sutil represión? Eu lanzo a pregunta. Cando presento o libro e até agora, pois, bueno, sí, xa estiven nunha radio. Saúdos, por certo, desde Radio Piratona a Radio Topo de Zaragoza, donde estiven hai pouco facendo unha breve presentación de 5 minutos e 2 poemas. E cando fago a presentación, pois, nun espacio onde se me pode ver, poño un sombreiro, logo o saco, logo volvo a poñer. Agora volvería a poñer o sombreiro. Antes saquei na memoria dos mortos, agora é pola memoria dos vivos. O sombreiro e o paliacate, un sombreiro de palla de palma. Na chaira, altiplano, un compañeiro veterano vai falar da loita de Atenco para un micrófono e unha cámara que o están gravando. E ofrécenlle machete e paliacate, pero el bota man o bolsillo e di: el sombrero e el paliacate, nunca los dejo, porque es como si andara en calzoncillos. E o machete de Atenco está moi presente, as compañeiras que dan as charlas de Atenco están todo o tempo coa man erguida. No Estado español nas primeiras charlas non traían machete, porque imagínate un estranxeiro con un machete nas mochilas por aí, na por riba, que ven a falar dunha revolución, chungo, non? Pero o machete é unha ferramenta de traballo. E elas dan as charlas no seu país co seu machete, e nos actos sempre están con machete, non para intimidar, sino como representante da dignidade, como reflexo de que son labregas e nada máis ou moitas cousas máis, pero non violentas como os que as golpean. No auditorio da Digna Rabia, as compañeiras de Atenco e de la outra campaña contaron a súa historia de represión, de resistencia, de loita. E eu escoitaba palabras, escoitaba versos, escoitaba incluso rimas, e ordenei as súas palabras, só tiven que escribir un verso no medio delas. Atenco somos todas, decían, e decían el dolor socializar, decían, la otra somos todas hacer comunidad. No, no estamos solas, decían, caminar y camidad. Ellas somos nosotras, decían, la rabia organizar. Y decían, Atenco somos todas, la rabia y dignidad. As pedras e a memoria. As cerámicas e o camiño. Nas elevadas chairas de Oaxaca, o val do río Atoyac, e no medio as milpas, o millo, os frijoles, os garbanzos, e miles de anacos de cerámica que non nos deixan camiñar. Perto das pedras da vila de Zachila e perto das tumbas do seu cerrito, a chiquita cara dun ídolo, como tres dedos, óllanos ben desafiante e non nos deixa camiñar. Nas beiras dos restos do río Atoyac xa contaminado, a asa dun posible serro, e os pés doutra cerámica e o barro e a memoria que non nos deixan, pues, camiñar. Altiplano de Oaxaca, 2007. Lenda, Arraia Serpe. Contan nunha lenda mixteca que entre Tamasulapan, o lugar da ras, e Coistlahuaca, o lugar das serpes, había rivalidade polos ollos de auga, do val que asune entre secos cerros. E dese desencontro saliu un enfrentamento desigual entre a serpe dunha comunidade e a rada outra, pues. Pero este anfibio era moi astuto e deixouse tragar rapidamente pola serpe, e chegando a rá ao estómago, inflouse todo o que puido, estoupou e matou a culebra. Coistlahuaca perdeu os ollos de auga, pues, que levou a comunidade de Tamasulapan, de donde era o meu compa que me contou a historia, por certo. Pero estes nunca contan que morreu a culebra, pero morreu tamén a rá. Caracola Seltal, a caracola espiral que avanza en sentido inverso ás agullas do reloxio. As cara caracolas eltales como os corazóns do mar, do lonsano mar, dende o fin ao principio, dende o fin ao lonsano principio. Os garabatos e as pinturas, os povos mesoamericanos, e das bocas hai caracolas debusadas que representan nos gravados a palabra. Caracola encantada, caracola aquí no medio da selva, unha comunidade é chamada a un tempo de asamblea. Outra historia. As caixiñas e o gringo. Unha historia oral que me contaron e eu non sei se destroceu un pouco. Unhas caixiñas de madeira ricamente pintadas son famosas no veciño estado de Michoacán, e estas foron vistas e apreciadas nunha aldea por un gringo que se adicaba á venda de chocolate. E dixo este para sí: aquí hai negocio, pues. O prezo de cada caixiña era 50 pesos. E preguntou a como as podería rebaixar se el mercaba 3.000 artesanías, caixiñas. E a señora, superada polo ofrecimento, dixo que tiña que comentalo coas compañeiras na asamblea, que nunca o ira tal. Voltou ao día seguinte a señora e platicou co gringo. e cada unha das 3.000 caixas sairía por 70 pesos, 20 máis que a primeira. E o gringo respostou que iso non podía ser, o traballo en cadena, pois que o prezo de cada caixiña debía baixar. E a muller díxolle que se todas as compañeiras se adicaran a facer caixiñas, sairían como 1.500. Todas as mulleres da comunidade, non? Pero que para facer as 3.000, o resto da comunidade, cir, as outras mulleres que non facían caixiñas, debían abandonar as súas tarefas polas caixiñas e debían pagar a outras persoas de outra población para mercar o millo, para que lle fixeran a comida, para que fixeran as roupas, para todas estas cousas que o gringo non coñece. E deste xeito subiría un pouco o prezo de cada caixiña, cada fermosa caixiña ricamente pintada de madeira. Non se lembra que respostou o superado gringo. Máis historias. Antes falei dos encoros e agora vou falar tamén do outro encoro. E realmente podía ir un poema xunto a outro, pero este é o capítulo da memoria. E a partir de toda a memoria e da comunalidade do primeiro capítulo, máis tarde, volve outro capítulo cun pouco de comunidade e con máis memoria. Camiñei por un encoro baleiro de auga e mentras camiñaba, mentras xa iba escribindo, porque un sempre vai escribindo nun papel ou na cabeza, iba pensando neses encoros galegos que non camiñei cando hai pouca auga, iba pensando tamén en Castrelo de Miño, en Porto Marín. Memoria de Xalapa, Oaxaca, maio 2008. Ao Cortamortaja e a Radio Comunitaria Arcoiris, aos compas, pues. Fala e fala este velliño, remove o viejo Xalapa, vai removendo as historias que se levaron ás augas, este val que foi poboado por culturas milenarias, unhas terras productivas con enganos son roubadas. Familias xalapanecas que xa deixan as súas casas, as augas que deron vida van cobrir toda Xalapa. Desprazada poboación que para terras pobres mandan, e naceu Xalapa Nuevo con moi poucas esperanzas. Este ano unha gran presa descubriu a grande chaira. Toda quebrada esta terra, en silencio, unha plegaria, e as árbores están ben retorcidas, os dous templos e tres casas, están a redes dos pescadores as caracolas silenciadas, e pola memoria de Xalapa un evento na plazuela de Xalapa. Na presa cecais camiñen bellos e novos fantasmas. Pola memoria de Tlatelolco, o 2 de octubre, hai poucos días de maio, de octubre do 68, unha matanza de estudantes que simplemente pedían un pouquiño máis de liberdade e mellor ensino público. Tlatelolco e as súas pedras, a praza e os estudantes. A praza das tres culturas, das tres mentiras a praza, e vou buscando palabras nas pedras duras, pedras duras. Ando a praza pechos ollos, xa se abren máis silencios, se hai un mes miles de berros por Tlatelolco, Tlatelolco. Dos estudantes a praza, 2 de octubre non se olvida, 40 anos de feridas e as pedras falan, pedras falan, pedras duras, Tlatelolco, Tlatelolco. Os muiños de vento. Sí, creo que aínda non recitei nada de muiños de vento e salen varias veces. Este é un cartel que eu intento describir. No libro tampouco aparece unha fotografía, un dibuxo do cartel, entón non sei se o conseguirei. Un cartel moi fermoso con tres carabelas, cunhas cores e unhas palabras e uns debuxos que agora intento describir. Chámase a historia La Nueva Conquista. É un cartel dos ventos da resistencia del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, do istmo dese estreito que hai entre Oaxaca e Veracruz, perto de Chiapas. Tres carabelas zarpan dos portos da Península Ibérica e avanzan caro istmo de Tehuantepec entre o Atlántico e o Pacífico, nese país que chaman México. E as carabelas van con muiños de vento como escudos pintados nas súas afiantes velas ao carón das cruces. As naves ocupan os cultivos dos povos indíxenas, cos seus muiños que agora serán auténticos xigantes, dúas carabelas aos lados chamadas Endesa e Iberdrola, e no medio do veleiro. Un texto, o veleiro máis grande que pon, Unión Fenosa. E non son muiños de vento que non están moendo, nin reparten electricidade ás comunidades, van para o turismo e as fábricas. Miles de ventiladores, pois, ou aeroxeneradores, ou chamados muiños de vento como xigantes reais. 25 de novembro, O 25 de novembro foi o día da máis brutal represión no 2006. Si o 2 de novembro, o día dos mortos, cando a represión acorralou aos compas e pensamos que todo ou case todo se iba a perder en moitas vidas, os compas con desobediencia civil, con tirabolas que les chaman resorteras, con moitísimas xentes e tamén con algún pequeno cóctel molotov, todo hai que decilo, foron capaces de vencer a unha brutal represión de homes moi grandes armados hasta os codos, de helicópteros tirando gas e todo demais. Por certo, que para defenderse do gas empapaban trapos de vinagre. Ben, pois o 25 de novembro, 2 anos despois, eu cheguei a Oaxaca, bueno, cheguei días antes, e fixenlles na súa lingua este poema, estas décimas e estes versos soltos. 25 de noviembre, de noviembre el 25, me dicen que hacía frío, dicen que el miedo más fuerte. Ese día está presente y 2 años ya pasaron, pero ahí sigue el gran tirano, bien abiertas las heridas. 25 no se olvida, por más que pasen 100 años. 25 megamarcha por la calle Independencia, entre protesta y propuesta va una mujer delgada y va regalando aguas a un coro de buenas gentes que esta tierra bien defienden con floridos paliancates, con hermosos delantales y bata blanca. 25 de noviembre. 25 de noviembre, 25 megamarcha por la calle Independencia, en una pared del color de la tierra, cubrieran una pinta con pintura blanca y sobre ese blanco con letras rojas, una nueva pinta por la bata blanca, por la compañera y doctora Berta. Este poema creo que é a primeira vez que o voto. A doctora Berta era unha muller máis ou menos politizada, non moito, unha doctora, que primeiro atendía coa súa ambulancia as barricadas, donde a xente facía con desobediencia civil unha tremenda resistencia. Atendía as barricadas cando outra, a Cruz Vermella, por exemplo, entregaba aos compañeros das barricadas a policía, para que vexades como foi esta loita. Logo tomáronse as radios, tomouse a televisión e tomouse a mítica Radio Universidad, e a doctora Berta, que nunca fixera radio, foi a voz que acompañou a centos e miles de oaxaqueños e mexicanos, e mesmo por internet, a nosa compañeira Radio Calimero tamén puña a Radio Universidad para facer saber como iba a revolta. A doctora Berta foi a doctora e tamén a voz da revolta de Oaxaca. As palabras e o camiño é o posible 9º e último capítulo deste libro. Empezo cunhas palabras extrañas que podían ser de Oaxaca ou de calquer lugar sobre as palabras. As palabras envolventes, envolventes nota a nota, melodías hai güerita, naite, a noite xa toda rota, nota a nota. As historias envolventes, envolventes as cantigas, noite rota, lúa chea, envolventes enerxías, hai güerita. Logo siguen historias de pochotes, de parques donde é o mercadillo do comercio xusto e ecolóxico, donde está o cineclub do pochote. Aí vai a crónica, que quedará para outro día. E logo teño unhas citas dun libro de poemas que entreguei nos últimos anos. Un libro escrito en galego con fotos e con debuxos do compañeiro Pedro e a compañeira Eva. E a partir dese libro entregado surden pequenas historias. Unha compa dime: tu libro no lo entiendo, nomás paso las hojas para ver las fotografías. Claro, está en galego casi todo, o 98%. Outra compa me di: tu libro está en la casa y cuando lo leamos lo pasamos al grupo. Y a terceira compa, Adriana, dime, lendo no libro, ¿qué quiere decir Millo? Y eu digo, oye, pregunto, oye, ¿qué tiene ella entre las manos? ¡Ay, la masa del maíz! Dime, Adriana, ¿sogo? Es juego, ¿verdad? Y luego me dice, yo también adivinaba la forma de las nubes, que eu decía en un poema onde as nenas xogaban adivinar os mapas das nubes. ¿Qué quiere decir cósegas? Pregúntame otra vez a compañeira y probo a ver si él atén. E dime, ¡ay! Son las cosquillas. Ven, estes poemas creo que ganan un pouco cando fagos estos que agora vos estades perdendo. Outra décimas comunidades. Montañas e máis montañas, unha terra, unha serra e outra serra. Os povos en asamblea van cumprindo a súa palabra, comunidade con calma que vai medindo o seu tempo. O plantón e o movimento precisan dos seus topiles. En as marchas seguen miles, miles contra o mal goberno. y nos manifestamos por Oaxaca y por Grecia, y también hicimos programas de radios en Radio Plantón, una defensa de aquella loita de Grecia, y saímos a rúa. Y este sería un extracto de cuando saímos a rúa por Grecia en decembro de 2008. Justicia para Alex, berraban. Ustedes con nosotros, están, es decir, estamos con ustedes, griegos, decían eles, pero nos chocamos con represores e as súas provocacións, os acosos, as tentativas de detencións que chocou coas nosas limpas palabras. A represión en Grecia, a represión en Oaxaca. E detrás dunha esquina do turístico casco histórico, patrimonio de la humanidad e de las transnacionales, mudaron as compas as súas roupas negras por outros textiles, con todas as cores das comunidades e da resistencia, para con cuidado logo da marcha volver a casa Crespo. Unha especie de cova dos ratos, sin taberna permanente. En a noite, os únicos dous mestres, dos miles que aquí comenzaron a revolta que ían con nos na marcha, e cos chavos e chavas, e con outros poucos adultos, entre las Américas e Europa, decían que había que ir a Grecia, entre chela e chela, cervesa e cervesa, preguntaban cuánto costaba un boleto, que un oaxaqueño tenía que estar con los griegos e ir a revolta griega, como también los griegos estuvieron algunos en el 2006 en Oaxaca. Y mientras seguía revolta y a represión y a resistencia en Grecia, otra vez golpes en Palestina como en los últimos 50 o 100 años o más. O paliacate y o palestino. Paliacate é unha palabra mexica, pero paliacate se di en moitas linguas e hai panos fermosos en moitas linguas e outras prendas irmáns moi fermosas. O paliacate mexica e o pañuelo argentino, o mocador catalán e o fular francés e o mantilí griego e o palestino das terras entre Gaza e o río Jordán. Textiles de cores ou formas diferentes para as mesmas loitas. Os cabelos que protexemos, as caras que ás veces tapamos, as loitas que se desnudan. E logo estivemos nun encontro que foi chamado da Digna Rabia, e foi nas colonias pobres da Cidade de México, e nun auditorio, fermoso auditorio, tamén de Chiapas, na Universidade da Terra. E nesta crónica hai como diversos poemas falando dos compas. Escoito historias de comunidades rurais e urbanas de varios países americanos. Escoito ao compañeiro de Bolivia que critica a Evo Morales, pero que logo probablemente saian algunha marcha na defensa cando queren acosar. E as jaranas e o son jarocho dos altos, de Chiapas na Universidade da Terra, o son da barricada co grupo de aí raíces. As novas décimas que falan do movimento, e para música e novas palabras da resistencia para os mortos e os desaparecidos, e un anai do Río da Plata lembra tamén os seus, o paliacate mexica e o pañuelo argentino, o zócalo de Oaxaca, e la Plaza de Mayo de Buenos Aires. En as mesas do Auditorio Grande, en as outras dúas sas que puseron con pequenas pantallas para os que non pudemos entrar, no auditorio hai aplausos que salen pola tele, que nos poden contasear, pero outras veces nos batimos as mans antes que a eles, sen que os ponentes nos podan oír, pues, un aplauso que queremos compartir entre nós. E entre o auditorio e a sa pequena na cociña ofrécenos pans, doces, café, de cooperación voluntaria, e algunhas seguen cooperando recollendo abandonadas tazas de plástico. As mesas retrásanse, e na noite o frío entra no auditorio, e entre as portas e os pasillos imos poñendo chamarras, sarapes, ponchos, sombreiros, gorras e paliacates. En a xornada se fala da loita indíxena, se fala dos campesinos, dos labregos, e nos pensamos en todas estas historias. E un mestizo compañeiro da vía campesina camiña con relajo con sombreiro de palma e paliacate verde. E decimos nos, a terra para quen a traballa, sí, pero sobre todo, a terra para quen a respeta. E o ZLN, o Exército Zapatista, a Liberación Nacional, que leva 14 anos e medio ou máis en disparar unha bala, moderou, organizou este festival, esta Digna Rabia, este foro, con la outra campaña e coa Universidade da Terra e os grupos de apoio. E houve reencontros, encontros e traballos, reflexións e festa. Desta e desta comandancia, as ponentes son David e Moisés, e todos os días, ás veces, en dúas sesións ou unha, ao final, a plática dos contos do compañeiro Marcos. Por certo, decir que non ven na crónica que non había alcohol nin no día normal, nin na noite das festas. Nos espacios zapatistas, nos espacios doutras organizacións indíxenas, o alcohol non pode estar. Non por nada especial, por moitas cousas, polos cartos que tiran, pola saúde que perden, pola violencia que provoca, sobre todo, o alcohol dos homes nas mulleres. E foi unha victoria das mulleres zapatistas e doutras mulleres que viñeron despois. E o día despois do festival, cargados de enerxía, coa nosa raiva e calma, fomos ao penal de Sintalapa a visitar aos tres presos políticos do Amate, que están en plantón no medio do patio, xa tres anos. Tres historias de digna resistencia que compartimos, os estranxeiros nunha pequena xa, aonde chegaron, por separado, os tres descoñecidos compañeiros, mentres ao patio baixaron os mexicas a compartir este tercer aniversario do plantón. O primeiro compañeiro, con moita enerxía, con nos platica. O segundo vai a modiño con moita calma. O terceiro compañeiro susurraba as palabras. E con moita enerxía, ou con susurros, así camiña a nosa digna raiva, a nosa digna rabia. E volvimos a Oaxaca. Este capítulo está formado por os últimos poemas da viaxe, aínda que non todos, que algúns irían a outros lugares. E pasaron historias, e fomos a outros foros. Se antes fóramos a un foro na defensa da terra contra os muiños de vento, logo fomos a outro foro na defensa da terra. Oaxaca non se vende, Chiapas non se vende. Sona vos esta consigna, compás? Non vou decir máis. E a este foro fomos na defensa da terra contra unha presa, e tamén viñeron compas que non pagaban electricidade, as tarifas, porque casi niñes chegaba, e viñeron compas na defensa da terra contra as minas. A Tataltepec, o bello cerro chatino, fun con grupo vocal a un foro pola defensa do río verde, da auga do territorio e as súas comunidades. Subimos a Serra Sur e baixámola por terracerías entre algunhas parotas ou ceibas do bosque que se perdeu, e cruzamos os pequenos regatos que lle dan vida a este río de mínimas algas aínda máis verdes que van caras lagoas, fermosas lagoas en manglares no Pacífico de Chacagua. E xuntámonos aos pés do bello cerro por unha nova e máis grande ameaza, o proxecto de facer a presa Paso de la Reina, e pasaron a falar os das palabras que traballan, así son chamados os chatinos, e falaron aos irmáns mistecos e as veciñas mestizas, e as golpeadas voces doutras lonsanas comunidades, entre o Papaloapan, Guerrero e Jalisco, e golpeadas polos muiños de vento e as minas, ao pé doutros fermosos e sagrados cerros. E nos logo do foro baixamos a coñecer, e baixamos a ese fermoso río de auga verde, como un ritual de mestizos urbanos que queremos voltar á beira dun río e aos pés dun bello e sagrado cerro. O cerro da Malinche, no medio da región Mijeayuc, en riba da aldea de Alotepec, camiño da comunidade de Cotxocón, ao cerro que tamén lle chaman a muller deitada polas inmensas e fermosas enigmáticas formas da súa cresta, que me acompañan no camiñar varias horas entre o máis pequeno cerro das Guacamayas e o cerro escuro que xa non é tanto, o cerro daquela mítica muller, a mexica Malitzin deitada, que cecai se resistiu a Cortés. En maio, cando estaba traballando e rematando neste libro, deixounos o gran mestre, poeta e narrador, e escritor de moitas letras de cancións, Mario Benedetti, e a él escriben un poema que figuraría aquí, no medio, no último capítulo. Escríboche, mestre Mario, entre Galicia e Oaxaca, entre a península e o teu continente, e empecéi a lerte na miña terra e puiden acercarme a ti ao final dun inmenso recital e tímidamente entregarche un poema. Nalgúnha viaxe a Oaxaca acompañácheme en silencio, en outra viaxe levei outro libro do teu paisano e amigo galeano, e os teus poemas que eu lía no avión, noutra casa, noutras mans, ian ficar, o teu auxilio en avións e países, as casas que deixaron de ser alleas, e os tempos do desexilio, o disco con billete en directo que sempre me acompaña, os poemas e as milongas, os vos cielitos e as túas odas, a vosa terra que non coñezo, e eu iba escribindo poemas para o voso mestizo continente. E uns versos teus, Mario Benedetti, empreguei nun dos meus libros que non te puiden entregar. El día ou la noche en que por fin lleguemos, habrá que quemar las naves. 500 y tantos años. Nuestros soles tan mal medidos, las lunas con las que vosotras caminabais. ¿Y qué pasó con tus gentes en aquel tiempo? ¿Qué pensarían los tuyos de los míos? El golpe de nuestro continente al vuestro. 500 y tantos años, vuestra evolución natural cortada, y que queda de vuestras comunitarias vidas. Esa luna con la que ahora yo quizás camino. ¿Y qué pensamos ahora unos de otras, ahora que los golpes vienen de tantos lados? 500 y tantos años, y cuántas historias tan mal medidas, y con la madre luna queremos seguir caminando. Ben o libro acabaría agora coa milpa e o paliacate que han chamado un poema, mas cando fago as presentacións remato con outro poema que aparece no medio, e agora pois tentarei botar estes dous, pois. A milpa e o paliacate. Nunha comunidade da serra, ou foi na selva ou nunha pobre barriada, onde xogaban unha chamaca e un chamaco o seu xogo nunha vida feliz e cais pobre e precaria. Ela levaba dúas longas trenzas e el o pelo moi curto levaba. A chiquita faltabanlle dous dentes e o moreno tiña un pequeno corte na cara. A trencita falaba moi rápido e o cativo sorrindo case non falaba. A meniña levaba un vestido de flores e o chamaco un roto pantalón de pana. Ela e el estaban aprendendo castilla e eu unhas palabras, dúas ou tres, na súa fala. Cantos nomes ten el? Pregunto, cantos ten ela? Na comunidade ficaron cos seus dragonciños de papel e a súa lembranza acompáñame. A ela chamareille mi milpa, chamolle a el paliacate. E eu neste poema pois falaba duns dragonciños de papel, algo que me acompañou en Oaxaca e Chiapas, nas miñas viaxes. E na segunda presentación decidín facer ese dragonciño de papel, pero non no medio, como na primeira, sino ao final. Entón fago un xogo nas presentacións, coas mans e recitando, pero máis que de memoria, improvisando sobre a base dun poema e dunha historia. Ben, eu fixen moitos dragonciños de papel nas comunidades, e neste caso fixen outro nunha comunidade que se chama Bolonajau. En Bolonajau fago un dragonciño de papel a un chamaco e sinto que non lle dá moita importancia. O día despois paso polo camiño entre as casas onde os rapaces están a xogar a pelota e un dos dous cativos ven cara a min amosando un pequeno papel moi arrugado e dime nitu, nitu, nitu, nitu, tirando do papel, como imitando o movimento que eu facía da cola daquel dragonciño de papel. E os outros chamacos acércanse e remiten nitu, nitu, e digolles que este anaco de periódico non me serve. Con eles vou buscar un papel na miña mochila e acompáñanme entre risas, falándose el tal. Séntome cos compañeros de brigada baixo as árbores, e xa me poño co obradoiro de dragonciños, e comento cos compas que será un nitunitu, un zopilote, un colibrí ou outra posible ave. E mentre sigo facendo entre risas el tales, pasa un dos compañeiros zapatistas, e pregúntolle que é un nitunitu, e el respóstame extrañado que non é nada. Extrañados ficamos eu e o resto da brigada, e outro compa volto a preguntar que significa esa repetida máxica palabra, e rindo dime que é jala jala, tira tira, pues traducido a un galego castelán, e como lle chaman a este posible animal voador de papel, dragonciño de papel, que os compas el tales chamanlle nitu nitu, e eu pois recitaba ou improvisaba este poema mentes coas mans facía un anaco de papel cuadrado, un dragonciño de papel voador, que logo lle daba a calquera das persoas que estaba diante na presentación do recital. E na última presentación que fixen, pois, engadiu un texto que escribín nos últimos días, un poema que figuraría neste libro se o rematara, pois, estas semanas pasadas. É un poema dedicado á trovadora de las Américas, de Argentina, a mestiza de Tucumán, Mercedes Sosa. Esas zambas e milongas, esas pampas e montañas, chacareras y tonadas, eses ríos y memorias, esa lúa aventureira, hai Mercedes o seu poncho, a cantora e o seu bombo, esa voz de tantas terras, Mercedes a Tucumana, esas prazas y esas pontes, eses soños y esas dores, voceira da Pachamama, Esa muller ventureira, ese mar co seu rumor, ese grande corazón, corazón de tantas terras. Graciñas.